cztery litery, to co to jest? No, wiadomo. Mega okazja na Black Week w Media Expert. Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 listopada, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy śledczy czekają na decyzję w sprawie ekstradycji Gruzina podejrzanego o zabójstwo mieszkanki Łodzi. W Edynburgu odsłonięto pomnik generała Stanisława Maczka. Sytuacja opanowana. W Krakowie, Gdańsku i Tczewie ostatecznie udało się znaleźć chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Ruszyła procedura w sprawie ekstradycji 39-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniej mieszkanki Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany przedwczoraj rano w Kijowie. Wcześniej polska prokuratura otrzymała informację z Ukrainy o aresztowaniu go na 30 dni przez tamtejszy sąd. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania mówi, że polscy śledczy czekają teraz na decyzję ekstradycyjną. Po uzyskaniu zgody ukraińskiego sądu na jego wydanie, podejrzany zostanie przetransportowany do Polski. Osadzony w areszcie przesłucha go polski prokurator. Podejrzany o morderstwo na tle seksualnym Gruzin przez kilka dni był poszukiwany międzynarodowym listem gończym z czerwoną notą. Grozi mu dożywocie. Teraz zagranica. W Edynburgu przed ratuszem odsłonięto pomnik generała Stanisława Maczka. Monument ma formę wykonanej z brązu ławeczki, na której siedzi generał. Lokalizacja pomnika jest nieprzypadkowa, bo to właśnie Edynburg stał się domem generała Maczka po II wojnie. W uroczystości uczestniczył m.in. burmistrz stolicy Szkocji Frank Ross. Jak podkreślał, to wyjątkowy pomnik. To jedyna statua na tym dziedzińcu. Ta świadomość wystarczy, byśmy zdali sobie sprawę, jakim szacunkiem darzymy generała. Stanisław Maczek dowodził pierwszą dywizją pancerną. Jego wojska broniły szkockiego wybrzeża przed ewentualną niemiecką inwazją. Zmarł w Edynburgu w 1994 roku. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie. W Krakowie, Gdańsku i Tczewie udało się uzupełnić braki kadrowe w obwodowych komisjach wyborczych. Wczoraj urzędnicy z tych miast alarmowali, że brakuje chętnych do pracy przy drugiej turze wyborów samorządowych. Wszystko dlatego, że zrezygnowało dużo osób, które pracowały w komisjach podczas pierwszej tury. Zdaniem urzędników powodem były zbyt niskie wynagrodzenia lub zmiana planów na długi weekend. Szeregowy członek komisji otrzymuje wynagrodzenie 150 zł netto, zastępca przewodniczącego 165 zł, a przewodniczący komisji 190 zł. Członek komisji dziennej pracuje od 12 do 15 godzin, a członek komisji nocnej kilka godzin. I na koniec jeszcze w tym serwisie o nowych planach WOT-u. Wojska Obrony Terytorialnej będą wykorzystywać psy w codziennej służbie. Dowódca nowej formacji generał Wiesław Kukuła mówi, że chodzi o wyszkolenie czworonoga m.in. do poszukiwania osób pod zawalonymi budynkami czy zaginionych w terenie trudno dostępnym. Planujemy wprowadzić kategorię tak zwanego psa obrony terytorialnej, którego przewodnikiem jest żołnierz obrony terytorialnej, którego nawigatorem jest żołnierz obrony terytorialnej. Budujemy taki system. Komórką organizacyjną jest 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, która fizycznie jako pierwsza wdroży takie umiejętności. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej planuje uruchomić szkolenia w Śląskiej Brygadzie w przyszłym roku. Jeśli zespoły działające z psami sprawdzą się, czworonogi pojawią się też w innych jednostkach. Zakładamy, żeby w każdej brygadzie była co najmniej jedna para, przewodnik, nawigator i co najmniej jeden pies, a w takim już wyidealizowanym systemie widzielibyśmy nawet 3 takie zespoły w każdej z brygad. Zwierzęta i ich umiejętności są wykorzystywane przez armię od wielu lat, na przykład psy i konie ze szwadronu kawalerii batalionu reprezentacyjnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy z lokalnymi rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a gdzieniegdzie na południu kraju do 100 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni na północy, około 6 w centrum do 9 na Dolnym Śląsku. Na północy kraju lokalnie przygruntowe przymrozki. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Z Adamem Mingę porozmawiam o jednym z dwóch filmów otwarcia, czyli komedii sensacyjnej Gentleman z rewolwerem. To bardzo ważny film, pożegnanie z kinem Roberta Redforda. Na pewno daleko jeszcze do pożegnań Dawidowi Ogrodnikowi, wręcz przeciwnie, rola za rolą goni tego aktora i znowu całkowicie odmieniony fizycznie pracuje właśnie na planie nowego filmu Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza. O przygotowaniach do tej roli opowie nam dzisiaj w Trójkowo Filmowo. No i nie możemy zapomnieć o tym, że od wczoraj w kinach kolejny ważny film, na pewno dla fanów grupy Queen, ale nie tylko. Bohemian Rhapsody. Już możemy zobaczyć także w Polsce, przypomnieć sobie znakomite utwory grupy Queen. Sam sięgnąłem znowu po płyty tego zespołu. No i zobaczyć charyzmatycznego Rami Malka w roli głównej. Ten i wiele innych utworów usłyszymy teraz również w kinie od wczoraj na dużym ekranie w Polsce Bohemian Rhapsody. Film oczywiście o grupie Queen, film, który powoduje, muszę przyznać, że sięgam po dłuższej przerwie znowu po płyty tego zespołu z największą przyjemnością. Znowu odkrywam te utwory, a trzeba przyznać, że reżyser filmu Bryan Singer nie żałował nam muzyki. W zasadzie usłyszymy podczas dwugodzinnego seansu większość najważniejszych przebojów utworów grupy Queen, zarówno w wersjach studyjnych, jak i koncertowych. Niezwykle też ciekawie są opowiedziane historie, geneza właściwie powstawania niektórych utworów. Za granicą, gdy film pojawił się nieco wcześniej, miał takie, powiedziałbym, średnie recenzję. Zarzucano mu, że jest zbyt może grzeczny, przynajmniej jeśli chodzi o kontrowersje związane z zespołem, a przede wszystkim oczywiście z wokalistą tego zespołu, że to tak wszystko delikatnie pokazane, a mnie to właśnie nie przeszkadza. Z dużą klasą. No i też trzeba zauważyć, że są to bez wątpienia historie prawdziwe, bo członkowie grupy Queen zarezerwowali sobie tak zwaną funkcję executive producers, czyli mieli wpływ na to, jak, a przede wszystkim o czym ta historia będzie opowiadana. No i tak jak mówię, absolutnie charyzmatyczny, może nawet podobnie jak Freddie Mercury, odtwórca głównej roli w filmie Bohemian Rhapsody, Rami Malek. Już choćby dla niego warto pójść do kina. A szczególnie, jeśli tak jak ja podczas uroczystej premiery nieco wcześniej miałem okazję oglądać ten film na wielkim ekranie kina IMAX. Sporo też na tej premierze było ludzi związanych z muzyką. Obok mnie na przykład siedziała Izabela Trojanowska, no i nie dało się nie zauważyć, że bardzo, bardzo żywiołowo reagowała na film, no i oczywiście na piosenki grupy Queen. Bohemian Rhapsody już w naszych kinach. Do grupy Queen jeszcze pewnie dzisiaj w Trójkowo filmowo wrócimy, ale to nieco później. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Od razu słów kilka o premierze tego tygodnia. Wczoraj w naszych kinach także polski film, właściwie zrealizowany w koprodukcji, Jeszcze dzień życia, niezwykła powieść o Ryszardzie Kapuścińskim. Autorów jest dwóch, Damian Nenow i Raul de la Fuente. Drugiego reżysera zapewne nie mógłbym zaprosić do audycji, bo mieszka trochę daleko. Chciałem zaprosić Damiana Nenowa. Okazało się, że jest w podróży właśnie, być może z filmem, ale mieliśmy okazję spotkać się nie tak dawno na festiwalu w Gdyni, w klubie Trójki. Tam film miał swoją festiwalową premierę. Przypomnijmy, co współreżyser filmu powiedział o tej szczególnej dokumentalnej animacji. Genezą jest książka o tym samym tytule, Jeszcze dzień życia, to jest ulubiona książka samego Ryszarda Kapuścińskiego. Przez wielu uważana za taką pierwszą książkę. Oczywiście jest bardzo duże uproszczenie. Wcześniej były wojny futbolowe i masa innego wspaniałego pisania. Natomiast po Jeszcze dniu życia posypały się te wielkie tytuły, w pewnym stopniu prezentujące taką formułę pisarską Ryszarda Kapuścińskiego, za którą myślę, że większość z nas go kocha. Stąd też potem tytuł tłumacza kultur. Jeden z najwybitniejszych pisarzy naszego stulecia i w pewnym dużym uproszczeniu, w naszym odczuciu, ta książka Jeszcze dzień życia jest takim punktem zwrotnym. Coś stało się w Angolii w 1975 roku, że gwiazda reportażu, który widział już wszystko, był na 8 wojnach, nawet już sobie na moment odpuścił reportaż, mimo wszystko wraca w to jądro ciemności i tam w tej Angolii dzieje się coś, że wraca pisarz i ten człowiek już nie wraca do reportażu, zaczyna pisać w taki, a nie inny sposób. Oczywiście cała historia jest bardzo zaskakująca i bardzo złożona, wydarzyła się też bardzo dawno temu, ale złożył się do nas pewien tajemniczy Bask, dokumentalista Raul de la Fuente, dla którego Ryszard Kapuściński od zawsze był mentorem. Przyjeżdża do nas na Forty Mokotowskie, do Platy Zimarz, z którym to studiem ja pracuję już od grubo ponad dekadę. Po tym, jak zobaczył mój krótkometrażowy film Paths of Hate, prawdopodobnie Raul widział już cały film, po tym jak on gdzieś tam zaistniał też na festiwalach, po zobaczeniu tego filmu zgłosił się po prostu do nas, prosto do nas. Zróbmy film o Ryszardzie Kapuścińskim. Nie ma jeszcze scenariusza, ale jest szalony koncept. Zróbmy połączenie mojej działki, dokument, z twoją, film animowany. To jest może nie pionierskie, ale na pewno rzadkie. Spróbujmy, aczkolwiek najpierw wymyślmy, jak chcemy to zrobić. Musieliśmy wymyślić najpierw metodę myślenia o tym wszystkim, żeby w ogóle wymyślić, o czym ma ten film być i w jaki sposób ta hybryda ma zaistnieć. Były pomysły na ilustrowany dokument, były pomysły na bardziej biografię, bardziej ilustrację książki. Skończyło się na najbardziej szalonym, czyli na filmie akcji, na filmie wojennym, pełnometrażowym filmie fabularnym. Skończyło się pięknie, bo te przejścia między animacją a dokumentem budują zupełnie inny odbiór. To się zmienia w trakcie oglądania. Bardzo się cieszę. To było ogromne ryzyko, tak naprawdę. Było, nie wiedzieliśmy, jak to zadziała. To tak naprawdę na początku było bardzo proste. Gdzieś w głowie wyobraziliśmy sobie jakąś właściwie prostą, elegancką sklejkę montażową, nic więcej. Między czymś, co mieliśmy w garści, bo Raul, kiedy do nas przyjechał, on już był po takiej wstępnej dokumentacji, wiedział, kogo możemy znaleźć z bohaterów książki, z żywych ludzi, którzy nadal żyją w Angolii, czy też w Lizbonie. I mieliśmy w garści pewną niepodważalną rzecz, mianowicie fakt, prawdę, stuprocentową prawdę, czyli człowieka, który mówi nam przed kamerą o sobie, o swoich emocjach, o swoich wspomnieniach, wspomnieniach. Broń Boże, nie opowiada historii nawet, nie próbuje komentować tego, co się działo 50 lat temu, czy dzisiaj. Nie, skupia się absolutnie na sobie, co daje nam 100% fakt. Mając to w ręku, no, w drugiej otwartej dłoni jest miejsce na czystą kreację i kluczem do naszej formuły miało być to, że nie będziemy się ograniczać, że będzie to nasza wizja, nasza kreacja. Dużo fikcji, animacja zresztą odbierana jest zazwyczaj jako fikcja. Skoro mamy już prawdę, nie ograniczajmy się w tym drugim medium, fajne będzie połączenie. Natomiast no, było to ryzykowne i tak naprawdę dopóki nie stworzyliśmy pierwszego zwiastuna, to chyba był 2012-2013 rok, nie wiedzieliśmy, jak to zadziała. Dużo osób nam zaufało, nie wiem dlaczego. Natomiast dopiero po tym teaserze uwierzyliśmy, że tak, to jest metoda. Że uda się. Ani jeden z tych języków filmowych nie jest tutaj kluczem do sukcesu. Kluczem do sukcesu będzie połączenie. I pracowaliśmy chyba 5 lat nad scenariuszem hybrydowym. Wspólnie z Raulem tworzyliśmy tą całą historię. Stąd ten czas. Odkopaliśmy taką pierwszą korespondencję z Raulem i to był 2009 rok. Polecam Jeszcze Dzień Życia już w kinach. O filmie opowiadał Damian Nenow, a współautorem tej dokumentalnej animacji, jeśli tak to możemy nazwać, jest Raul de la Fuente. Dziś też sięgniemy po muzykę z filmu, którego premiera dopiero przed nami, przypominam, 30 listopada, czyli Narodziny Gwiazdy, film Bradley'a Coopera, który również zagrał w nim główną rolę i film wyreżyserowała obok niego Lady Gaga. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. Bradley Cooper, Lady Gaga z filmu Narodziny Gwiazdy. W tym filmie sporo jest rzeczywiście muzyki koncertowej, wykonań koncertowych i Ten film jeszcze przed oficjalną premierą będzie można już niedługo zobaczyć na festiwalu Camera Image w Bydgoszczy, Narodziny Gwiazdy, między innymi w konkursie głównym. I o tym również za chwilę, bo znamy już jeden z dwóch filmów otwarcia. To film, który zanim jeszcze wejdzie na polskie ekrany, to za dwa tygodnie już stał się pewnego rodzaju legendą. Na pewno przeszedł do historii kina. Gentleman z rewolwerem to oficjalne pożegnanie z kinem, ale jakie? Roberta Redforda, przynajmniej aktor tak zapowiedział, że to już jego ostatnia popisowa rola w kinie. Więcej o filmie Gentleman z rewolwerem Ada Minge z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Zdecydowanie jest to jeden z najprzyjemniejszych filmów tej jesieni. Jest to jednocześnie hołd dla Roberta Redforda, ale też film sam w sobie niesamowicie ciepły i zabawny, gdzie Redford wciela się w rolę jednego z najbardziej czarujących rabusiów w historii, który od 15 roku życia rabował banki, nieustannie trafiał za kratki i równie często uciekał z więzienia. Teraz dobiega 80, ale równie gorliwie napada na banki razem ze swoimi kumplami z gangu. Jednym z nich jest zresztą Tom Waits, którego mamy okazję zobaczyć w zupełnie innej osłonie niż zwykle. Zdecydowanie są tam akcenty retro, między innymi też fakt, że film nagrywany był na taśmie 16 mm, co daje dosyć szczególny obraz, bardzo ziarnisty. Wizualnie więc wpadamy trochę w inną epokę, również jeżeli chodzi o muzykę. No ale Robert Redford jest dokładnie taki, jakiego go znamy i kochamy z klasyki kina, wciąż czarujący i rabujący banki, mający za swoją broń jedynie zabójczy uśmiech. Wprawdzie akcja filmu tak dokładnie dzieje się na początku lat 80. rok, czy później są też retrospekcje, no i tutaj oczywiście wykorzystano również stare zdjęcia, fragmenty filmów z Robertem Redfordem, kiedy jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem. W filmie pojawia się właśnie taki montaż scen z filmów najbardziej dla Redforda ikonicznych. Jest tam dużo nawiązań do Redforda i jego kariery. Reżyser David Lowery tak umiejętnie je wplata też w fabułę. Zresztą samo założenie, fakt, że Redford wciela się w rolę Foresta Tuckera, bo przypomnijmy, że jest to prawdziwa historia opisana przez Davida Grana w piśmie The New Yorker. Forrest Tucker był rzeczywiście legendarnym złodziejem i tak samo jak Redford niechętnie podchodził do faktu konieczności przejścia na emeryturę w pewnym momencie, to znaczy on chciał jak najdłużej robić to, co kocha, czyli w tym wypadku właśnie rabować banki. Tak samo Redford, który co prawda zapowiedział, że jest to jego ostatnia ekranowa rola, no ale 60 lat długiej, owocnej kariery jednak robi swoje. I to jest chyba jedyna ta smutna rzecz w tej przewrotnej, pełnej humoru, pewnej ironii również opowieści, że mamy świadomość, że jest to właściwie pożegnanie Roberta Redforda z kinem, o ile będzie konsekwentny i rzeczywiście nie złamie danego słowa. Na szczęście jest to takie pożegnanie, które zostawia uśmiech na naszych twarzach i zdecydowanie Redford odchodzi w wielkim stylu i właściwie to, co nam zostaje po projekcji, to na pewno nie smutek, ale właśnie no, dużo ciepła i humoru, bo jest to przede wszystkim film o radości życia i o umiejętności właśnie cieszenia się życiem. Mówiliśmy o Robercie Redfordzie, wspomnieliśmy Toma Waitsa, no ale warto jeszcze zauważyć chociażby oscarową aktorkę Sissy Spacek, bo tu myślę, że też bardzo ciepła postać, która jest pewnym kontrapunktem dla głównego bohatera. Sissy Spacek wciela się tutaj w taką postać. Z nią w filmie pojawia się taka możliwość, że może Forrest Tucker się ustatkuje. To oczywiście pozostawimy odpowiedź na to pytanie do odkrycia widzom w kinach, ale tworzył z Redfordem zdecydowanie no, ikoniczny duet, bo jednak dwie legendy kina spotykają się w jednym filmie. Do obydwu mamy równie wielki sentyment. Trzeba też powiedzieć, to sam reżyser i członkowie ekipy wspominają, że na planie pomiędzy Spacek a Redfordem momentalnie zaiskrzyło i właściwie wszyscy wyczuwali tą chemię, która jest pomiędzy nimi i myślę, że to się też zdecydowanie udziela, kiedy oglądamy ten film. Jak do tej pory film był przyjmowany na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych? Bardzo pozytywnie, między innymi na festiwalu w Toronto. Już tam spotkał się z ogromnie ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyki. No trzeba przyznać, że Robert Redford dominuje w tych wszystkich głosach recenzenckich i krytycznych. Rzeczywiście no, on najbardziej przykuwa uwagę, ale dużo też pisze się o tym, że cały film ma w sobie mnóstwo pozytywnej energii. Że nie tylko Redford, ale sam film ma w sobie szczególny rodzaj energii, bardzo pozytywnej i ciepłej. No i myślę też, że klasie filmu świadczy fakt, że to jeden z dwóch filmów tegorocznego otwarcia festiwalu autorów zdjęć filmowych Kamery Micz w Bydgoszczy, czyli jednak docenia się Dżentelmena z rewolwerem. Tak, zdecydowanie jest też zasług doceniać. No tutaj Kamery Micz to przede wszystkim kojarzy nam się z aspektem wizualnym, więc takie tutaj zdjęcia rzeczywiście dosyć wyjątkowe na taśmie, znaczy film kręcony na taśmie, ale no zdecydowanie wszyscy wyczekujemy ostatniego filmu Roberta Redforda, jednak jest to pożegnanie z ekranem wielkiej legendy kina, więc trzeba to odpowiednio uhonorować, więc pokaz na Kamery Micz zdecydowanie jest takim gestem. Kiedy już film w całej Polsce? Film wchodzi do kin w całej Polsce 16 listopada. Czyli już za dwa tygodnie o filmie Gentleman z rewolwerem mówiła Ada Minge. No i przypominam, bo niektórzy będą mieli szansę zobaczyć ten film z Robertem Redfordem nieco wcześniej, bo już za tydzień rozpoczyna się w Bydgoszczy festiwal Kamer Image. Mniej więcej właśnie dokładnie o tej porze i potrwa do kolejnej soboty, do 17 listopada. Pozostańmy jeszcze przez chwilę z myślą o Robercie Redfordzie. Myślę, że to właśnie dobry moment, by zaproponować oscarową piosenkę. To był Oscar w 1970 roku właśnie dla tego utworu. Piosenka z jednego z najsłynniejszych jego filmów. Butch Cassidy and Sundance Kid. BJ Thomas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Takie wspomnienie sprzed lat, Butch Cassidy and Sundance Kid. Już wracamy do teraźniejszości, a może nawet do przyszłości, bo kolejny polski film, nowy film Macieja Pieprzycy, również dotyczy muzyki. Na pewno muzyki w tym nowym obrazie nie zabraknie. Ikar, legenda Mietka Kosza, to film inspirowany biografią tragicznie zmarłego w wieku 29 lat pianisty Mieczysława Kosza. Twórcy filmu postawili sobie za zadanie odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że ociemniały chłopak pochodzący z zamojskiej wsi, wychowany w prawdziwej biedzie, w zapadającej się chałupie sklepiskiem i bez elektryczności okazał się muzycznym geniuszem. A okazał się, bo to nazwisko może nie powszechnie znane, ale doskonale znane wszystkim miłośnikom jazzu. Niewidomy pianista, mistrz improwizacji, który nie zostawił po sobie wiele. Ta spuścizna nie jest wielka, właściwie tylko jeden pełnowymiarowy long play, dwie nieopublikowane dopiero pośmiertnie kompilacje utworów nagrywanych dla radia i telewizji, a jednak legenda. Mieczysław Kosz jako najmłodszy muzyk i pierwszy Polak wygrał chociażby najbardziej prestiżowy festiwal jazzowy Montreux, grał w paryskich klubach jazzowych, występował w najlepszych salach koncertowych. Ta opowieść dopiero przed nami, trwają prace na planie, a główną, tytułową rolę gra w filmie Dawid Ogrodnik. Przygotowania trwają już od pewnego czasu, chyba od maja. No i oczywiście one się zaczęły od scenarzysty, reżysera, czyli Maćka Pieprzycy, który wysłał mi scenariusz i usiedliśmy i rozmawialiśmy, ale to było 2 lata temu. No a teraz usiedliśmy raz jeszcze i potem już siedzieliśmy praktycznie dzień w dzień przez 2 miesiące i pracowaliśmy jeszcze nad scenariuszem. Potem dołączył się Leszek Możdżer, z którym współpracujemy od strony muzycznej. Jak już mówimy o muzyce, to chyba idealna dla ciebie rola, bo ty przecież masz wykształcenie muzyczne, wprawdzie pewnie od klarnetu do fortepianu daleka droga, ale w szkole muzycznej fortepian jest instrumentem dodatkowym, prawda? Tak, tak. Fortepian jest instrumentem obowiązującym i miałem taką refleksję, że gdybym wiedział, że kiedykolwiek będę musiał zagrać muzyka jazzowego, to bardziej bym się przykładał na lekcjach fortepianu w szkole muzycznej. Myślę, że moja pani od fortepianu, która próbowała mnie z tego fortepianu, tak powiem, zrobić wirtuoza? Wywalić wręcz. A, wywalić. Tak, będzie miała, no myślę, że niezły ubaw. No tak, ale wiesz, w filmie są możliwe różne sztuczki, prawda? No ale wydaje mi się, i też znając twoje podejście do kreowania postaci, to tutaj nie będziesz się posługiwał łatwymi rozwiązaniami. Nie, właśnie nie staraliśmy się nie iść na łatwiznę. Ja też starałem się nie utrudniać operatorowi i Maćkowi sytuacji, więc staram się te wszystkie utwory grać samodzielnie. Oczywiście to jest muzyka Leszka Możdżera, ja staram się po prostu je odzwierciedlać w sposób prawidłowy, żeby nie było sytuacji, kiedy musimy ukrywać to, że ja nie jestem po prostu pianistą. Jak w ogóle przyjąłeś pierwowzór postaci, którą grasz, czy wcześniej wiedziałeś, kim jest Mieczysław Kosz, znałeś go, czy dopiero właśnie w trakcie tych przygotowań poznawałeś go lepiej? Poznałem Mietka Kosza w momencie przygotowań, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo pomimo, że słuchałem muzyki jazzowej i właściwie moja wrażliwość muzyczna w szkole muzycznej kształtowana była przez muzykę jazzową, to Mietek Kosz był mi osobą nieznaną. I miałem bardzo duże zaskoczenie, kiedy tej muzyki posłuchałem po raz pierwszy, ponieważ była dla mnie dużym zaskoczeniem, a nawet bym powiedział rozczarowaniem, ponieważ rodzaj muzyki jazzowej, jakiej słuchałem, bardziej był zbliżony do Kennego Garretta, bardziej od strony pianistycznej, może do Keitha Jarretta, nie mówiąc już oczywiście o legendach jak Miles Davis. I dopiero po wielokrotnych odsłuchach utworów Mietka Kosza i literatury, którą miałem szansę przeczytać, dopiero zacząłem tą muzykę, jego indywidualny styl, który podchodzi pod styl Evansowski. Zacząłem ją dopiero rozumieć, znaczy przekształcanie. Oczywiście jeszcze słuchałem wywiadów Mietka, więc mogłem podążać gdzieś jego drogą myślenia, więc wiedziałem, że pewne nastroje próbuję przerzucić na klawiaturę, na swoją muzykę i z tą wiedzą zacząłem słuchać jego muzyki i ona stała mi się wreszcie bliska. No nie mówiąc o tym, że Leszek Możdżer pojawił się, o którym już wcześniej wspomnieliśmy, który tą muzykę komponuje na nowo. I paradoks polegał na tym, że przy przygotowaniach, jeszcze mówiąc o Maćku Pieprzycy, że podczas przygotowania do filmu Chce się żyć z Maćkiem Pieprzycą, utwory Leszka Możdżera słuchałem non-stop, były dla mnie takim miejscem, do którego uciekałem. Zakładałem słuchawki, uciekałem, które mi dawały dużo spokoju i po czasie pojechaliśmy do Leszka, do Wrocławia, żeby porozmawiać o muzyce i pamiętam, że wchodzimy, stoimy przed klatką i ja patrzę, a my stoimy na ulicy Rejtana. I to był taki drugi, można powiedzieć, flashback, ponieważ ja wtedy, kiedy słuchałem muzyki Leszka Możdżera, mieszkałem w Warszawie na ulicy Rejtana i takie właśnie zbiegi okoliczności się pojawiły. Myślę, że one nie są do końca zbiegami okoliczności tego, że Leszek jest z nami i te utwory skomponował, no bo ja już miałem szansę je ćwiczyć, słuchać. Wspominamy tu reżysera Macieja Pieprzyca, to kolejna twoja z nim współpraca. Co to dla ciebie znaczy, bo przecież odnieśliście już wspólny sukces filmem Chce się żyć. Znaczy to dla mnie tyle, co nowa przygoda. Ja jestem w innym miejscu, inne rzeczy przeżyłem, jestem innym człowiekiem i z Maćkiem stało zmieniało się podobnie. Nie tylko jako ludzie się zmieniliśmy w sposób znaczący, ale też jako artyści zmieniliśmy się w sposób znaczący i bardzo mnie ciekawiło to spotkanie. Spojrzenie Maćka na kino, na nowe tworzywo, jakim jest. I pamiętam, jak usiedliśmy z Maćkiem i stwierdziliśmy, że właściwie to nasze spotkanie pod tym względem jest bardzo interesujące. Jak my na nowo złapiemy wspólne myślenie o kinematografii. A jakich spotkań, tu już mam na myśli te spotkania aktorskie, jesteś najbardziej ciekaw na planie tego filmu? Już chyba jesteśmy na takim etapie podróży, że nie myślę o moich partnerach jako o aktorach, tylko raczej o ludziach z historii Mietka Kosza, więc jestem ich ciekaw pod tym względem. A ponieważ jestem osobą niewidzącą, także nie wyobrażam ich sobie jakoś szczególnie, tylko raczej pod względem energetycznym, przebiegu sceny, spotkań i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy, na które czekam z utęsknieniem, jest bardzo wiele. Pojedynku z Danowiczem naszym, czyli z Piotrem Adamczykiem, tego pojedynku na fortepianie. To są rzeczy, które pan Piotr pewnie ćwiczy gdzieś w domu, ja też ćwiczę w domu i to są takie momenty szalenie interesujące, bo muzyka jest szalenie interesująca, daje poczucie wolności i tych spotkań właśnie przy fortepianie. Wróciliśmy z studia nagrań imienia Witolda Lutosławskiego. Ja byłem pierwszy raz, bo to było przepiękne miejsce, fortepian, który brzmi po prostu w sposób nieprawdopodobny, orkiestra, która właśnie ćwiczyła i usiadłem przy fortepianie i robiliśmy właśnie próby do filmu, no to ten moment dla mnie jest taki wyjątkowy, bo pierwsze siądnięcie przy fortepianie w sali koncertowej, fortepian, który brzmi w sposób nieprawdopodobny, a jednocześnie świadomość, że przecież ja jestem aktorem. To jest duże przeżycie, ale też dużym przeżyciem było pierwszy raz założyć kostium parę dobrych już dni temu, kiedy założyłem kostium i nagle pomyślałem, okej, okay, to jest ten moment, znaczy super się w tym czuję, no chciałbym już być na planie, już jestem takim przygotowany. Raz, że przygotowany, a dwa, że już jestem ciekawy tej przygody, że już tak przebieram nogami, kiedy ten dzień będzie, kiedy już będziemy pracować, bo praca jest właściwie najprzyjemniejsza. Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi tej przygody, ale premiera filmu Ikar, legenda Mietka Kosza, nowego filmu Macieja Pieprzycy, jak się łatwo domyślić, zapewne dopiero w przyszłym roku. Dawid Ogrodnik słynie z tego, że całkowicie oddaje się granej właśnie roli, że identyfikuje się z postacią. Jeżeli ktoś miał okazję widzieć pierwsze fotografie z planu tego filmu i tak jak ja miał szansę porównać ze zdjęciami Mieczysława Kosza, no to podobieństwo jest rzeczywiście uderzające. Ikar, legenda Mietka Kosza. Posłuchajmy w Trójkole filmowo, jak grał Mieczysław Kosz Marzenie miłosne. Thank you. Tak właśnie grał Mieczysław Kosz, bohater filmu Macieja Pieprzycy. I mógłbym też odnieść się do tego podobnie jak Dawid Ogrodnik, również jako absolwent szkoły muzycznej, że aktor nie będzie miał łatwego zadania, nawet jeśli chodzi o, powiedzmy, udawanie grania na fortepianie. No ale znając Dawida Ogrodnika, który dużo ćwiczy, dużo pracuje, na pewno będzie dobrze, szczególnie jeszcze, że pracuje pod kierownictwem Leszka Możdżera. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A w audycji gość, i to już ostatni dzisiaj gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Adamczyk z nami, dyrektor festiwalu, który rozpoczyna się już w środę, co zapowiadałem. Dokładnie rzecz biorąc, Cinema Forum to 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych. I początek w środę. Festiwal potrwa do niedzieli. Potrwa do niedzieli, tak. Zaczynamy w środę. Kilka dni, wyłącznie krótki metraż. Nie tylko krótki metraż, ale krótki metraż jest rzeczywiście, tak, podstawą naszego programu. Zaczynamy już w środę. Natomiast... No właśnie, zacznijmy może od specyfiki tego festiwalu, bo nazwa wiele mówi, ale może nie wszystko wyjaśnia. Tak, specyfiką jest oczywiście krótki metraż. To już 17. edycja naszego festiwalu. Tradycyjnie spotykamy się w Kinotece, tradycyjnie w listopadzie. Zaczynamy już w środę, natomiast takim głównym wydarzeniem festiwalu jest Międzynarodowy Konkurs Główny. Projekcje konkursu głównego będą odbywały się 9-10 listopada w Kinotece. I pokażemy w konkursie głównym 23 filmy krótkometrażowe, starannie wybierane przez zespół selekcyjny w ciągu całego roku. Absolutnie z całego świata. Absolutnie z całego świata, z niemalże wszystkich kontynentów. To jest też taka selekcja, która pokazuje filmy takie niebywale intensywne w autorskim widzeniu świata, w pewnym spojrzeniu. Dlatego to jest taka trochę podróż dookoła świata i takie bardzo, bardzo skondensowane, subiektywne, autorskie światy. Też warto podkreślić, że jest to podróż dookoła świata darmowa, dlatego że wstęp na wszystkie projekcje festiwalowe jest darmowy i zapraszamy. Czyli wstęp absolutnie wolny, a ja wszystkich namawiam do oglądania filmów krótkometrażowych, no bo bywam na rozmaitych festiwalach, widzę przede wszystkim na przykładzie Polski, ale jak świetne rzeczy powstają, a tutaj mamy okazję zobaczyć te krótkie formy także z innych krajów, no i też coraz więcej takich możliwości, nie tylko festiwalowych, bo już niedługo, o czym pewnie w Trójkowie Filmowo powiemy, za jakiś czas czwarta odsłona najlepszych polskich trzydziestek właśnie na dużym ekranie, również w kinie. Jak już mówimy o konkursie głównym Cinema Forum, powiedzmy, kto oceni filmy w tym roku? Oceni jury, w którego czele będzie stał Janusz Zaorski jako przewodniczący, oprócz tego przedstawiciele branży, Joanna Szymańska, Zofia Horszczaruk, Marianna Zydek i Mikołaj Łebkowski. Natomiast też myślę, że warto jeszcze wrócić do krótkich metraży, dlatego że mam poczucie, że prezentujemy bardzo, bardzo unikalne doświadczenie filmowe, dlatego że w tej kulturze dostępu, kiedy wydaje się, że w zasadzie wszystko jest tutaj możliwe do osiągnięcia po paru kliknięciach. Krótki metraż jednak jest tą formą, która niespecjalnie jest obecna, czy też nie jest może tak obecna, jak na to zasługuje w regularnej dystrybucji, czy nawet w kanałach telewizyjnych, dlatego ta platforma festiwalowa jest dosyć wyjątkowa i tutaj rzeczywiście jest to, jak sądzę, takie unikalne doświadczenie. Prezentujemy filmy, które w zasadzie nie są dostępne w inny sposób, a są naprawdę bardzo, bardzo intrygującymi dziełami sztuki filmowej. Już nie mówiąc o tym, że na pewno dużo lepiej oglądać je na dużym ekranie. Na dużym ekranie. Zdecydowanie tak. I też pewną misją naszego festiwalu jest to, żeby ten krótki metraż dowartościowywać, żeby pokazywać, jak bardzo intrygująca jest ta forma. I dlatego też zaczynamy, jak sądzę, dosyć istotnym wydarzeniem, czyli debatą, która jest zorganizowana w Goethe Institute, naszym partnerze, w siedzibie naszego partnera przy ulicy Chmielnej. To będzie debata, w której udział wezmą nasi goście z zagranicy, czyli programerki festiwalu w Berlinie i w Oberhausen. I oprócz programerek tych festiwali także Kuba Mikurda, Jakub Majmurek, doskonale znani nie tylko warszawskiej publiczności. Pomówimy o krótkim metrażu też w kontekście manifestu z Oberhausen i roli tej formy artystycznej we współczesnej kulturze filmowej. To, jak sądzę, dość ciekawe wydarzenie. Oprócz tego oczywiście bardzo bogaty program, retrospektywa festiwalu w Wiedniu, retrospektywa londyńskiej szkoły filmowej, warsztaty branżowe Interfilm Lab, gdzie też przedstawiciele polskiego świata produkcji, agenci sprzedaży będą mówili też o filmie w kontekście tego, jak przygotować go do też takiej właśnie międzynarodowej podróży, wzmocnić wzmocnić potencjał eksportowy kina polskiego, to jak sądzę, mogą być warsztaty bardzo, bardzo interesujące dla przedstawicieli branży filmowej, zwłaszcza młodszego pokolenia aspirujących filmowców. One odbędą się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Natomiast też zaznaczałem, że krótki metraż jest tutaj zdecydowanie najważniejszy na Cinema Forum, ale nie jedyny, dlatego że będziemy prezentowali też dłuższe formy filmowe. Też znowu popularny, znany warszawskiej publiczności projekt VHS Hell, który w sobotę zagości na ekranie Kinoteki, prezentując najgorsze filmy świata, które jednak budzą bardzo, bardzo żywe i często pozytywne reakcje widowni. Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego my ciągle chcemy oglądać te najlepsze, te najgorsze filmy, ale coś w tym jest, bo one sprawiają wiele radości. Sprawia, myślę, że to dla równowagi. Zawsze równowaga jest podstawą. W przyrodzie mamy świetne filmy w konkursie głównym i właśnie VHS Hell jako tutaj taki biegunowo przeciwstawny przykład tego, jak przyjemne i fascynujące może być doświadczenie kina klasy B, zwłaszcza w godzinach wieczornych w sobotę. Zapraszamy na seans. A oprócz tego Cinema Forum będzie też w tym roku areną debiutu nowo powstałej firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon. Ze stajni Velvet Spoon zobaczymy i film Niespodziankę, i film Grega Zglińskiego Zwierzęta, który prezentowany będzie w piątek wieczorem. Znakomity przykład puzzle film czy mind game, film tego znakomitego rozwijającego się trendu i film, który oficjalną premierę będzie miał 14 grudnia. Natomiast no właśnie, te zwierzęta bardzo długo, Grega Zglińskiego, bardzo długo czekają na tę oficjalną premierę, więc wciąż jeszcze przedpremierowo u was. Tak, będą prezentowane przedpremierowo. Film rzeczywiście na premierę czekał, być może czekał na dobrego dystrybutora i znalazł Velvet Spoon. Jak sądzę, będzie to dystrybutor, który świetnie zwierzętami się zaopiekuje, a więc Cinema Forum to przede wszystkim konkurs główny 23 bardzo, bardzo intensywne doświadczenia, filmy zebrane też z konkursów, z festiwali z całego świata. Jak sądzę, to też może być doświadczenie interesujące o tyle, że często też uczymy się sztuki filmowej, tutaj mówię o młodszej publiczności, na przykładzie fabuł pełnometrażowych, a krótkie metraże gdzieś tam pozostają w tle. Cinema Forum to naprawia, więc jak zaznaczyłem, 7-11 listopada, 9-10 konkurs główny, wstęp wolny, Kinoteka. Zapraszamy, rozumiem, wszystkie dokładne informacje i program na stronie. Oczywiście. I to, co najważniejsze, podkreślamy raz jeszcze, wstęp wolny. Wstęp wolny, zapraszamy na wszystkie projekcje 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych od środy do kolejnej niedzieli w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był z nami dyrektor festiwalu Marcin Adamczak i to ostatni już dzisiaj gość trójkowo-filmowa. Przypominam, że w sobotę za tydzień kolejny festiwal, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimicz w Bydgoszczy. Trójki tam też nie zabraknie. Marcinie, a ty widziałeś może już Bohemian Rhapsody w kinie? Jeszcze nie. Tak bardzo koncentrowaliśmy się na wybraniu najlepszych filmów na Cinema Forum, że brakowało niekiedy czasu na inne doświadczenia filmowe. No to polecam, bo już od wczoraj na dużym ekranie. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A przed 17:00 oczywiście raz jeszcze grupa Queen. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. I need to go. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend.